Tu Trójka, program trzeci, jest 25, 27 dzień października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ustawa o POZ-ie przegłosowana w Sejmie, minister zdrowia przekonuje, że jest potrzebna pacjentom. Chodzi o to, żeby patrzeć na system służby zdrowia z perspektywy pacjenta, który dzisiaj w systemie jest zagubiony. Po 10 dniach szczecińscy lekarze rezydenci zakończyli głodówkę, większość źle się czuła. Radykalny islam we francuskich firmach. O tej sprawie opowie nasz paryski korespondent. Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt przewiduje, że leczenie pacjenta ma koordynować lekarz POZ-u. Jego zadaniem będzie współpraca z lekarzami innych specjalności, także z pielęgniarką i położną. Ustawa wprowadza motywacyjny system finansowania POZ-u. Lekarz rodzinny dostanie budżet, który powinien wykorzystać na badania diagnostyczne i profilaktyczne pacjentów. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił w Sejmie, że wprowadzenie zmian będzie poprzedzone pilotażem. W pierwszym okresie będzie to wdrażane przez te podmioty, które po prostu wyrażą wolę uczestniczenia w tym pilotażu. Lidia Gądek, posłanka PO, pytała o finansowanie ustawy. Gdzie w ustawie jest zapis, który mówi nam o finansowaniu w poszczególnych latach, poszczególnych zakresów działania podstawowej opieki zdrowotnej? Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że ustawa jest potrzebna pacjentom. Chodzi o to, żeby patrzeć na system służby zdrowia z perspektywy pacjenta, który dzisiaj w systemie jest zagubiony, któremu potrzebne jest wsparcie koordynatora nie tylko na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, którym będzie przede wszystkim lekarz rodzinny, ale także cały zespół, który z nim będzie pracował. Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia. Barbara Góra, Polskie Radio. Po 10 dniach szczecińscy lekarze rezydenci zakończyli protest głodowy. Większość źle się czuła. Jeszcze rano protestowało 6 osób, ale badania wykluczyły 4 lekarzy. Teraz zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. 2 października lekarze rezydenci w Warszawie rozpoczęli protest głodowy, domagając się m.in. zwiększenia nakładów na zdrowie do 6-8% PKB w ciągu 3 lat. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje, że za 8 lat nakłady na zdrowie wyniosą 6% PKB. W środę i czwartek w kilku miastach odbyły się demonstracje poparcia dla protestu rezydentów. Radykalny islam w coraz większym stopniu przenika do francuskich przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Przykładem są paryskie zakłady komunikacji miejskiej, a informacje w tej sprawie zebrał nasz paryski korespondent. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których mężczyźni, wyznawcy islamu o radykalnych poglądach nie chcą przejmować prowadzenia składu metra po ich poprzedniczce na krzesełku motorniczego, bo to kobieta. Dzieje się tak mimo podpisanego przez nich przy przyjmowaniu do pracy kontraktu, w którym znajduje się wprowadzona w 2005 roku klauzula o tak zwanej neutralności religijnej. Wynika z niej, że takie formy zachowania podlegają sankcjom zawodowym, ale w praktyce uchodzą płazem. Szczególnie widoczne jest to w kilku bazach autobusowych na miejscach, gdzie pracownicy zamykają się przed dyrekcją w swoich pomieszczeniach, odmawiają uściśnięcia dłoni koleżanki i zatrzymują autobusy, by odmówić modlitwę. Związki zawodowe działające w komunikacji miejskiej Force Ouvrière w 2013 roku zawiesiły w prawach 200 członków organizacji za niestosowanie się do zasad laickiego charakteru przedsiębiorstwa państwowego. W konsekwencji w następnych wyborach straciły głosy, uzyskując zaledwie 10% poparcie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Matka, która zabrała noworodka ze szpitala, nie godząc się na wykonanie części zabiegów medycznych dziecka, została przesłuchana przed sądem rodzinnym w Białogardzie. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Na kolejnej ma być przesłuchiwany ojciec dziecka. Sąd prowadzi postępowanie o częściowe ograniczenie praw rodzicielskich rodziców, którzy w połowie września zabrali noworodka ze szpitala, nie godząc się na wykonanie części zabiegów. Rodzina ukrywała się przez tydzień. Punktualnie o 11.15 wstrzymano kilkadziesiąt, jak nie kilkaset zegarów w całym kraju. W taki sposób uczczono pamięć profesora Zdzisława Mrugalskiego, wykładowcy na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, ale przede wszystkim zegarmistrza. Dzięki niemu zrekonstruowano wiele zabytkowych zegarów mechanicznych, także ten na Zamku Królewskim w Warszawie. Na kwadrans zamilkł też zegar milenijny, mówi Ewelina Dudziak, rzeczniczka Pałacu Kultury i Nauki. Zegar na Pałacu Kultury zatrzymaliśmy dzisiaj o godzinie 11.15 na kwadrans, żeby upamiętnić, uczcić, pożegnać profesora Mrugalskiego, wybitnego naukowca, inżyniera i najlepszego chyba polskiego zegarmistrza. Profesor był nadzorującym pracę. Izabela Witkowska, Zamek Królewski w Warszawie. Wszystkich specjalistów, dzięki którym nowy zegar na wieży zegarowej mógł zaistnieć. Ja jestem uczniem profesora Mrugarskiego. Studiowałem pod jego kierunkiem na Politechnice Warszawskiej. Magister inżynier Marek Górski. Profesor właśnie tkwił w temacie mechaniki precyzyjnej przez przeszło 50 lat. Właśnie jadę z Białęki, gdzie też przez 87 minut zegar był zatrzymany, bo tyle lat miał profesor. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna, ale z przejaśnieniami. Deszcze w górach, deszcze ze śniegiem, wysoko opady śniegu od 2 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do około 5 w centrum, 8 na południowym zachodzie i 10 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Haha! Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony! Z 43-calowego telewizora Smart TV marki LG w cenie 1699 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą! Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Discovery Sport. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem, ubezpieczeniem za 1% wartości pojazdu i zimowym pakietem korzyści 32 tysiące złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z zimowym pakietem korzyści. Szczegóły na landrover.pl. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu polskie jabłka czerwone Champion i Anagold. Aż 42% taniej. Tak jest. Od jutra w Lidlu jabłka czerwone w niskiej cenie. Jedynie złoty 99 za kilogram. Czyli aż 42% taniej. Kto poza raz po razie jest kopany. Maleńczuk gra Młynarskiego. Odeszła nagle ta dziewczyna. Ponadczasowe piosenki Wojciecha Młynarskiego w interpretacji Maćka Maleńczuka na płycie Maleńczuk gra Młynarskiego. Poleca Sony Music i Radiowa Trójka. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Trzy miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż milion z nich nie jest tego świadomy, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Tylko w Biedronce. Muzyczna jesień. Płyty CD tylko 19,99. R.E.M., Andrea Bocelli, Sting, Guns N' Roses, U2, Dalida, Louis Armstrong, Queen i wiele innych. Muzyczna jesień już w Biedronce. Wojtek i Reneusz polecają. Premiera! Gra Wolfenstein 2 The New Colossus w edycji Welcome to America w zestawie z magazynem, etui na karty i dodatkami do pobrania. Na PS4 już za 239 zł. Szatur, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 20. Dobry wieczór Państwu. Muszę się usprawiedliwić, troszkę daleko ten zegar oddalony od mikrofonu i w związku z tym nie widzę dobrze. Bardziej 9 po 20, tak jest najbardziej precyzyjnie. A teraz precyzyjnie odnotujmy, co Państwo dziś poukładali w 1865 liście. 10 utworów wędruje do góry, 3 zachowują miejsca sprzed tygodnia, 14 spada i 3 nowości w zestawieniu podstawowym. I zaczniemy brawurowo.

Koszula Grzegorz Turnał, dziś nowość na 29. Teraz bardzo ważna sprawa. Uciekł mi mail, ale mam go w głowie, dlatego że był bardzo znaczący. Mianowicie dzisiaj słucha nas dwudniowy Wiktor. Dwudniowy Wiktor dziś dołączył do grona słuchaczy listy przebojów programu trzeciego. I rodzice o tym napisali. Gratulujemy rodzicom i wszystkich was ściskamy. No a ze swej strony życzę ci, Wiktorze, rock'n'rollowego życia. I rodzice zadbali o to, aby piosenka zespołu Greta Van Fleet była piosenką dla ciebie. To może trachniemy trzecią. Na 28. nowość. Highway Tune, Greta Van Fleet. Pan Paweł napisał, wreszcie to weszło do trzydziestki i bardzo ważny jest jeszcze jeden dopisek. Mam nadzieję, że na dłużej. Panie Pawle, ja się podpisuję pod tym drugim zdaniem. Mam nadzieję, że na dłużej. Dziś nowość na 28. Highway Tune, Greta Van Fleet. A teraz w 1865 notowaniu listy przebojów programu trzeciego mamy gości i to cieszy. Dwie panie i jeden pan. Pan jest tatą i ma na imię Wiesław. Dzień dobry, Wiesławie. Właściwie dobry wieczór. Dzień dobry. Chciałbym, żebyś przedstawił dwie piękne kobiety, które siedzą obok nas. Dwie piękne kobiety, które siedzą koło nas, to jest Karolina Pucek, moja córka starsza, i Ula Pucek, córka młodsza, aczkolwiek nie najmłodsza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Przed chwilą popełniłem, może nie faux pas, ale no, po prostu kompletnie nie wiedziałem, zapytałem, czy jesteście z Warszawy, a Wiesław wszystko mi wyjaśnił, że nie są z Warszawy, na dodatek nie przyjechali z Polski. To teraz opowie to tym, skąd jesteście. Jesteśmy z Polski, ale akurat mieszkamy w tej chwili w Niemczech, w małej miejscowości Wittstock, która jest położona niedaleko Berlina. Tam żyjemy. To teraz się pędzi do Warszawy szybko stamtąd, nie? Znaczy, w Polsce się pędzi, natomiast w Niemczech już niekoniecznie. Kiedyś było tak, że jak się jechało do Niemiec, to marzyło się o tym, aby opuścić Polskę, bo te drogi nie były najlepsze. Teraz jest odwrotnie. W Niemczech cały czas się stoi w korkach, więc... Jestem w nastroju bardzo bojowo-piłkarskim, bo wczoraj Grzmoty Myśliwiecka, to jest nasza drużyna piłkarska. Tak, wiem, oczywiście. Rozegrała mecz na Stadionie Śląskim i na dodatek go wygrała 3-1. Gratulujemy. Z zespołem Śląskie Pyrliki, czyli ludzie kultury mieszkający na Śląsku, też skrzyknęli się w drużynę i rozegraliśmy, wydaje mi się, dość dobry mecz. W każdym razie tak mówili o tym meczu kibice. A ten przydługi wstęp jest wstępem do pytania o życie w Niemczech i może teraz Wiesławie zapytam Karolinę, czy Robert Lewandowski jest popularny w Niemczech? Sądzę, że tak. Często słyszę nazwisko wśród chłopaków, jeśli rozmawiają o piłce. No właśnie chodzi mi o młodych ludzi. Czy w szkole mówi się, że Robert Lewandowski znowu zagrał świetny mecz? Tak, rozmawia się o Robercie Lewandowskim, aczkolwiek rzadko wspomina się, że jest on polskim piłkarzem. Karolino, jestem przekonany, że świetnie mówisz po niemiecku, pięknie mówisz po polsku. Udało ci się być może którejś z koleżanek na tyle zareklamować nasz kraj, czyli Polskę, by wybrała się zobaczyć, jak wygląda Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław i inne mniejsze miasta w naszym kraju. Myślę, że tak. No w każdym razie, gdyby było tak, że następnym razem przyjedziecie do Polski, to przywieź całą klasę. Dobrze? Niech przyjadą z tobą. Spróbuję. No i jeszcze młodsza córka, zapomniałem, jak masz na imię? Urszula. Urszula, o jak ładnie. Może mnie pan też nazwać Ula. Dobrze. Ula, a ty chodzisz do szkoły podstawowej? Tak. Do której klasy? Do 6. To jeszcze powiedz, co w niemieckiej szkole... Czego w niemieckiej szkole uczycie się w 6 klasie? Nie wiem, jakby z tego, co ja wiem, to nie ma zbytnio różnicy niż w polskich szkołach. Jasne. Tak. Są jakieś ciekawe niemieckie książki, które chciałabyś ewentualnie polecić słuchaczom? Nie. Ja czytam tylko polskie książki. Ewentualnie tylko... przykłady. Aha. Chociaż czytaliśmy ostatnio bardzo ciekawą, to był Chick, zekranizowany niedawno. Rzeczywiście bardzo pouczająca historia. Dzisiaj opowiadałeś mi o tym i chcę przywołać tę opowieść, bo to wspaniała opowieść. Dzisiaj odwiedziliście Muzeum Powstania Warszawskiego? Tak. I to zdaje się nie pierwszy raz. Nie, praktycznie za każdym razem, jak jesteśmy w Warszawie, to odwiedzamy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak jak wspominałem panu wcześniej, pierwszym razem chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej, więc ta wizyta trwała długo, ale wszystko było po tak zwanych łebkach. Mm-hmm. Potem następne razy już były bardziej szczegółowe, a w związku z tym, że Karolina zdecydowała się w ramach szkolnego projektu na lekcję historii i postanowiła przedstawić swoim kolegom i koleżankom, przybliżyć historię Powstania Warszawskiego, pomyśleliśmy, że będzie świetnym pomysłem zrobić wywiad z powstańcem. Napisałem do Muzeum Powstania Warszawskiego, przemili ludzie zorganizowali taką możliwość i dzisiaj ten wywiad się odbył. Rozmawialiśmy z panią Zofią na temat powstania. Wspaniale, pani Zofio, kłaniamy się nisko. Trudno w przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego mówić, że się podobało, bo to specyficzne bardzo miejsce, ale widzę po was, że muzeum zrobiło na was duże wrażenie. Tak, to prawda. Rzeczywiście podobało nie jest najlepszym słowem, natomiast za każdym razem jesteśmy bardzo wzruszeni. Odnajdujemy za każdym razem coś nowego. Te historie rzeczywiście przemawiają i niesamowicie wzruszają. To jest naprawdę świetnie zrealizowane muzeum, muszę powiedzieć. Karolina, Ula i Wiesław, nasi goście, którzy przyjechali do nas dziś z Niemiec, bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Jeszcze na zakończenie, prawo gości jest takie, że możecie kogoś pozdrowić albo w Polsce, albo za granicą. Ula zaczyna. Tak, ja bym chciała bardzo serdecznie pozdrowić moją mamę i moją młodszą siostrę Elę, która jeszcze jest małym łobuzem, ale tak bardzo ją pozdrawiam. Czyli ty masz 3 dziewczyny? Tak, ja mam 3 dziewczyny. Tak, tak. Teraz Karolinę pozdrawiam. osoby, którą mogłabym pozdrowić, to już Ula pozdrowiła, więc... Okej. Okay. Wiesław, jeśli ty... Ja pozdrowię oczywiście, jeżeli rodzina pozdrowiona, ja pozostałą część rodziny i znajomych i przyjaciół bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu i taki to był... Taka to była szybka rozmowa na skróty. Na 27 dziś Daria Zawiałow. Daria Zawiałow, na skróty dziś 4 w dół na 27, no i teraz będzie strefa spadkowa, a teraz bardzo ważny komunikat. Bardzo się Państwu spodobało zapowiadanie utworów z samego szczytu listy przebojów programu trzeciego i dziś propozycja dla Państwa. Gdyby ktoś chciał pomóc i zapowiedzieć numer 1 dzisiejszego notowania, to bardzo proszę dzwonić do Helen. 2 2 7 3 zapowiadamy pierwsze miejsce dzisiejszego notowania listy przebojów trójki. 2 2 7 3, Helen czekam. Dwadzieścia tygodni na liście, dziś z 22 na 26, spadek o 4 pozycje, I Promise i Radiohead. Strefa spadku, a co tu się dzieje? 5 w dół po 15 tygodniach, z 20 na 25, z miasta. Anita Lipnicka i The Heads. Kochanie, zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś, do lasu wywieź. Spotykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie. Ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Anita Lipnicka, zespół The Heads z miasta, dzisiaj na 25, 5 w dół. No tego, co się dzieje na 24, to naprawdę nie rozumiem. 8 w dół, Your Best Thing About Me, zespół YouTube. When you look so good. Tu, your best thing about me spada o 8 pozycji, dziś na miejsce 24. Pamiętają Państwo, co powiedział U2, że jeśli mają w Polsce znowu zagrać, to tylko i wyłącznie na Stadionie Śląskim. To prośba do fanklubu U2. Proszę mi tam jakoś szepnąć słówko, że Stadion Śląski odremontowany jak spod igły, piękny i ewentualnie czeka. Czeka też Krzysztof Zalewski, który dziś awansuje na 23. Konstruuje plan, potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok. A kiedy zawita mu pod to, już nie napiszę, o czym czytał tylko. Pałacowy kompleks, jak niebo w lipcu. Niemoralnie tłusty portfel to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok. A kiedy zapita mu pod dom, już nie napisze, o czym czytał tylko. Po 5 tygodniach, 3 do góry na 23, podróżnik i Krzysztof Zalewski. Awansuje też Robert Plant, Bones of Saints, 2 do góry na 22. Yeah. Bonds of Saints, Robert Plant. Piękna płyta, prawda? Dwa do góry po trzech tygodniach dziś na 22. A utwór Tak daleko stąd, tak blisko z nami już od 18 tygodni, dziś 7 w dół na 21. Zbigniew Wodecki. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko, wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Tak daleko stąd, tak blisko, Zbigniew Wolecki, 7 w dół po 18 tygodniach, dziś na 21. Z bardzo wielu miejsc w naszym kraju otrzymałem informację, że najbardziej czekają Państwo dziś na ten utwór, bo tytuł bardzo odpowiada: Leje, wieje. Ja też lubię, bo tu grają piękne gitary. Piotrek Bukartyk, 7 w dół na 20. Ach, jak miło. A wyczuć w końcu, po co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś? Jeszcze trochę leczę kaca. Po tym, jak się pożegnałaś, a nie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Oknem leje i zimny wieje wiatr, w ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Leje, wieje, Piotr Bukartyk, po 24 tygodniach dziś na miejscu 27 w dół. Czy u nas leje, wieje? Nie wiem, bo zimno, ale chyba nie, chyba się uspokoiło. No i jeszcze jeden utwór polski, który spada o jedną pozycję w dół na 19, ach, nie mniej jednej, The Dumplings. Takie dziś oczy mam niebieskie, jakby po walcu lub po chmurze. Taką mam w duszy kruchą łezkę, jak kropla, która rzeźbi. Ach, nie mniej jednej, Dumplings, po 10 tygodniach, dziś z 18 na 19. Tak Państwo poukładali listę, że dzisiaj mamy dużo utworów, które spadają. Po 14 tygodniach 3 w dół na 18. Wait for her, Roger Waters. With a glass inlaid with gemstones on a pool around the evening, among the perfumed roses, wait for her. with the patience of a pack horse, loaded for the mountains, like a stoic noble prince, wait for. With seven pillows laid out on the stair, the scent of thorns, incense fills the air. Be calm and wait for. And do not flush the sparrows that are nesting in the braids all along the barricades. Wait for. Kiedy tak leje i wieje, to świetnie się słucha całej tej płyty. Proszę kiedyś spróbować. Wait for her. Roger Waters po 14 tygodniach, 3 w dół, dziś na miejsce 18. A to spóźnione życzenia dla zespołu WW. Wszystkiego najlepszego. Piątek, tak jak przed tygodniem, na 17. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? Niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Cztery tygodnie na liście i tak jak przed tygodniem na miejscu 17. A teraz statystycznie mamy taką sytuację, że 6 tygodni na liście, 6 w dół z 10 na 16. Co się z nami stało? Strachy na lachy. Nie tchórze, ja topię. Mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. Że tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje. Co się z nami stało? Strachy na lachy, 6 w dół, po 6 tygodniach, dziś 10 na 16. Aga z Krakowa woli drogę, ja wolę most, a zatem teraz Aga z Krakowa robi głośniej radio. Ta droga była daleka. Kazik, kwartet Proforma, 3 w dół na 15.